أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السيوف مفاتيح الجنة. صدق رسول الله فيما قال. Bu hadisleri geçen derste bahsetmiştik ama bugün yine bundan biraz daha bahsetmek icap edecek. Kılıçlar cennetin anahtarıdır. Fatih İftah. Cennetin anahtarları kılıçlar. Mücahedeye teşvik. Yani cennete girmek istiyorsanız siz de muhakkak kılıçlarınızın sahibi olacaksınız. Yani dövüş etmesini bileceksiniz. Tabii o gün harbi kılıçtaymış. Kılıçlardan bahsedilmiş. Oklarmış, oklardan bahsedilmiş. Fakat günler mütemadiyen değişmekte. Her günün yeni yeni harpleri, dövüşleri meydana gelmekte. Bugün artık kılıçların pek o kadar lafı olmuyor. Bugün ancak tayyareler ve atılan bombalar vesaireler insanların işini görüyor. Onun için gerek bugünkü bilgilere göre yapılacak harplerde mücahede, cennetin kılıçları olan mücahede bilgiye bağlı bugün. Teknik bilgiler kimde kuvvetliyse zafer onların oluyor. Teknik kuvvetler kimin elindeyse zaferler onların oluyor. Binaenaleyh güç kuvveti, yani vücut kuvveti bu işte kafi gelmiyor. Malzemenin bolluğu ve çokluğu o da fayda vermiyor. En başta teknik bilgiye sahip olmak, ondan sonra bu aletleri kullanabilecek kuvvet ve iktidara sahip olmak. Bu kılıçlar vasıtasıyla yahut bugünün harplerinin herhangi bir şekli olursa olsun, bu harplerde biz zafer kazanırız. Farz edelim. Ecdadımızın kazandığı gibi. Fakat ecdadımız mesela Viyana kapılarına kadar dayanmış diyorlar. Öte taraftan Tevel-i Tarık'a kadar atlamış öte taraflara. Birçok memleketleri istila etmiş. Fakat bugün o memleketlerde hep yabancılar oturmaktadır. Bugün dövüşülmüş, kazanılmış. Fakat bugün oralara başkaları hakim olmuşlardır. Başka milletler oturuyor, başka insanlar oturuyor. Başka din sahipleri oturuyor. Biz de bugün tabii bir mücahede yapmaklığımız icap etse, farz edelim ki dünyayı hakimiyetimizin altına da alsak. Dünyayı hakimiyetimizin altına aldık. Herkes bizim emrimize münkat. Emrimizin dışında bir şey yapamayacak durumdayız. Ne olacak? Şimdi Allah'ın Teala'ya hepimiz bir can borcumuz var. Bu canı verip gideceğiz ahirete. Ahirete gidilecek yer iki. Ya cennet ya cehennem. Bu alime söz dinlettik. Kudretimizi, kuvvetimizi gösterdik. Bütün dünya bizim karşımızda el pençe divan duruyor. Divan duruyor ama biz gözümüzü yumduktan sonra eğer yerimiz cehennemse bu el bağlamana ne kıymet olacak? Bütün dünya karşımızda perestel tapıyor bize. Aman efendim buyurun diyerekten. İyi ama biz gittikten sonra bu dünyadan cehenneme gidecek olduktan sonra bu zaferin ne kıymeti olur? Şimdi kılıçlar cennetin anahtarıdır tabirinde bu kılıçlar sayesinde iman-ı İslamiyet'i muhafaza edebildiğiniz takdirde iman-ı İslamiyet'in dışındaki zaferler en nihayet sizi cehenneme götürecek olduktan sonra hiç kıymeti olmadı. Daha belki zararı da olacak. Onun için asıl mücahede düşmanları yenip de onları pes ettirmekten insanın nefsini yenip de pes ettirmesi, cehenneme değil de cennete layık olması. Çünkü insan o kadar mümtaz, o kadar büyük bir mahluk ki Cenab-ı Hak bizi o kadar büyük ve mümtaz yaratmış ki tarif ve tavsife gelmez. Ufacık bir şey. Ufacık bir şey ama kainata bedel. Hem dünyaya hem ahirete bedel bu insan. O kadar mümtaz bir mahluk. O kadar kendisinde cevahir var. O kadar cevahirinin karşısında eğer bunları kullanmıyor da ahirete giderken de küfür içerisinde imansız olaraktan geçiyorsa ne yazık o cevherlere. İnsan ekmek var, buğday var, un var, su var, ambara koymuş, üstüne de oturmuş, aç ölüyor o insan. İşte buğdayın da var, unun da var, hamur yapacaksın, odunun, kömürün de var, ekmek yapacaksın, yiyeceksin, karnı doyuracaksın. Bunu yapamıyor da aç ölüyor insan. Bu aç ölen insanın halinden daha aciptir. Allah Teala'nın bize lütfetmiş olduğu bu büyük nimetleri zayi edip de ahirete imansız gitmektik. Ahirette cehennemlik olmak felaketi en büyük bir felakettir. Niçin Allah Teala cehennemi yaratmış zaten? Bize verdiği bu cevherin kıymetini, bize verdiği bu sonsuz cevherlerin kıymetini bilemediğimizin cezası olarak. Yoksa bizi yakmaktan Allah'ın eline ne geçecek? Yakmakta, zak mı duyacak bizi? Hayır. O öyle bir cevahir vermiş ki bize, kainata bedel, yerlere, göklere, dünyayı, ahirete bedel bir cevherimiz varken, bu cevheri istimalden aciz kalmışız, dünyanın şu suyla, bu suyla efendim kavga gürültü içerisinde, bir günde hadi gel diyorlar, bırakın diyoruz, ne oldu o cevherler sende? Örtülü kaldı. Yazık değil mi sana? Öyleyse sen bu kılıçlarını, bu seni cehenneme sürüklemek için uğraşan nefsine harca. Kılıncı düşmanın boynuna vuracağın gibi evvela kendi nefsinin boynuna da vur da bunu seni kötülük yollarına, günah yollarına, küfür yollarına götürmesin seni. İnsan küfür yoluna birdenbire gidemez. Şeytan onu iyi bilir. Buna ben gavur ol desem olmaz bu adam gavur. Ama gavurluğa doğru sürüklemenin yolu var. Neden? Evvela işte ibadet taatı bıraktırır insana. Allah gafurdur der. Kerimdir, rahimdir. Ne korkuyorsun? Bu kadar üzülmeye, yorulmaya ne lüzum var? Yat, uyu, ye, iç, yaşa. Sonra bir tövbekar olursun. Allah tövbekar kabul etmez, tövbeleri eder. İşte oldu, bitti. Böyle kandırır. Günahları işletir. Günahları işletirken bu bize verilen gönül var ya hani bu insanın kendi etiyle değildir yüksekliği. Bu et kemikle değildir insanın kıymeti. Bu et kemik bütün mahlukatta var. Kedide de var, köpekte de var, arslanda da var. Her mahlukta var bu et kemik. Bu et kemikle değil biner. Et kemiğin içine saklanan gönüldedir itibar. Gönüldedir itibar. Binaenaleyh senin o gönlün ne zaman ki günahlara doğru sevk olunursun, günahlara kulak asmasın, peygamberin sünnetlerini terk edersin, dininin icablarını terk edersin, ondan sonra da günahlara doğru birer ikişer usul usul birdenbire büyük günahlara sevk etmez insanı şeytan. Şeytan birdenbire insanı büyük günahlara sevk etmez. Usul usul çeker. Birdenbire çekerken ooo ben bunu yapmam dersin. Mesela zinaya seni sevk etse ben zina eder miyim yahu? Deli miyim ben? Der insan. İçki içtir, bunu da yapmam der. O da olmaz. Adam öldür, onu hiç yapamam der. Şunu yap, yapamıyorum. Ya usul usul, usul usul alıştırır da sana içkiyi de içirir, kumarı da oynadır, adamı da öldürür, seni de cehenneme güzelce sürükler götürür, haberin bile olmaz. Ondan sonra Müslümanlığın da düşmanı olursun, dinin de düşmanı olursun, hocaların da düşmanı olursun, hacının da düşmanı olursun. Her şeyin, ya senin baban hocaydı, hacıydı, şuydu, buydu, sen ne oldu da bugün böyle oldun? Ben de bilmem der. Onun için en bizim silahları kullanacağımız, topları, tüfekleri, kılıçları kullanacağımız nefsimizdir. Nefsimizle mücahede etmek farz-ı ayındır arkadaş, farz-ı ayın. Düşmanla mücahede farz-ı kifayedir. Düşmanla muharebe farz-ı kifayedir. Nefsiyle mücahede farz-ı ayındır. Bak şu kadar varlığı yaratmış yahu insanın ufacık. Ufacık hiç mektebe medreseye gitmesin insan ya. Mektep medrese lazım değil. şu akıl insanda verdiği zeka aklıyla şu kainat şöyle şu gözleriyle baktığı vakitte şu muallakta boşlukta duran yıldızların her birisinin birer alem olduğu, onların birisi de biz olduğumuz, böyle bu boşluğun içerisinde bizi durduran kuvvetin sahibine hiç insan akıl erdiremez mi acaba? Ne kuvvettir bu, ne kudrettir bu? Sen bunu nasıl oluyor da bağlıyorsun cazibe kuvvetin içerisine de tabiatın icadıdır diyorsun, bunu deli bile demez efendim. Bunu Müslümanı aldatmak için şeytanın en kolay vasıtasıdır bu. Bu cazibe kuvvetini yaratan, tabiat kuvvetlerini yaratan, bunların sahibi Allah'tır arkadaş, Allah. Sen bu Allah'ı bırakıyorsun, tabiatın kanununa, cazibenin kuvvetine bağlayarak işte efendim bu böyle olmuş diyorsun. Hiç olur şey mi? Bak bir saniye değişiyor mu güneşin doğuşu batışı? Hep takvimler güzelce götürürsün. Filan saatte doğacak, filan saatte batacak. Ne intizam var bu işin içerisinde? Bu intizam tabiatta olur mu hiç? Bu Allah-u Teala'nın gücü ve kudretidir. Onun için insanın en büyük saadeti marifetullah'tır. En büyük devlet marifetullah, Allah'ı bilmekte. Allah'ı bilmekte. Nasıl göreceksin Allah'ı? Bak kendine, senin şu ufacık gözünün bebeğinin içerisine kainatı sokuyor Allah. Şu gözünün bebeğinin içerisine Allah-u Teala kainatı sokuyor. O kocaman güneş senin dünyandan bu kadar büyükken, o ayın bu kadar uzakken buradan senin şu gözünün içerisine giriyor mu girmiyor mu? Bak hali baktığın vakitte olduğu gibi görüyorsun. Ufacık bir zerre kalıyor senin gözünün içerisine. Sana Cenab-ı Hak bu kadar bir bebek vermiş, göz bebeği, onunla kainat sen seyrederken bu kuvveti sana vereni düşünemiyorsun. Bizim doktor arkadaşlarımız, insanlar rahatsız olurlar. Aman işte başım ağrıyor, karnım ağrıyor. Hemen şu bedenin, şu ölüme mahkum cesedi kurtarmak için biraz daha iyi olsun diyerekten çeşitli ilaçlarla tedavi ederler ama bir güne kadar. Bir gün gelir ki uçan buradan çıktıktan sonra senin ne doktorun para eder, ne bilmem neyin para eder. Bitti artık. Senin hünerin varsa hadi bakalım bu cesedi şimdi oynat bakalım yerinden. Göster bakalım buna bir şeyler. Hayır, bitti artık. Öyleyse aziz kardeş sen onun cesediyle değil de o cesedi yaşatan ruh ile uğraş. Bu cesedi o oynatan gönülle uğraş, onu öğren. Bu varlığın sahiplerini anla, bil. Kim o? Yerin göğün sahibi sana bu varlıkları bağışlamış, her şeyi senin emrine amade kılmış, o kadar mümtaz bir insansın ki sen eşin bulunmaz. Bu kadar kuvveti Allah-u Teala sana meccalen de vermiş, parasız olarak da. Yalnız beni bil ve bana kulluk et, kafi sana diyor. İşte sana cennetinde hazır onun karşısında. Binaenaleyh sen cennetin aşığı değil, cennetleri yaradan Allah'ın aşığı ol. Sen bunu istersin, Mevla senden bana gel diyor. Sen dünyaya gel diyorsun, Mevla da sana bana gel kulum, bana gel diyor. Allah seni çağırıyor kendisine. Sen onun için 5 defa da günde müezzini çıkarıyor yukarıya. Haber ver bu kullara. Bana gelsinler bana. Dünyadaki her şey fani. Ben baki. Her şey fani, ben baki diyor. Sen fanilerle aldanma, beni bırakma, bana sarıl, bana gel. İnsanın vazifesi bundan ibaret efendi kardeş. Vazifesi insanın buraya gelmesinden şeysi maksadı, bu Allah'ı bilmek ve ona elinden gelen ikramı, ibadeti, taatı, tazimi, tekrimi yapabilmektir. Onun için kılıçlar nasıl cennetin anahtarıysa nefislerle olacak mücadeleleri, nefisle tabii muharebede mağlup olmak da var, galip olmak da var. Mağlup olursan perişanlık olur, yıkımdır o. Galip geldiğin takdirde zafer senin, sürur senin, neşe senin, her şey senin oluyor. Nefisle de mücahedede mağlup olursan, nefisle de mücahedede mağlup olursan düşmana mağlubiyetten daha beterdir. Allah Azze ve Celle. Düşmana esir olsak yine bize bir ekmek verir. Esirsiniz ama der. İşte alın şu ekmeği yiyin, alın şu suyu da için der. Bir insanlık muamelesi yapar ama esirsin başka. Ama nefsin eline esir düştün müydü? Nefsin eline esir düştün müydü? Senin nefis muhakkak cehenneme sürükleyecektir. Muhakkak. Nefs, düşmana esir olduğu vakitte ben namaz kılacağım desen kıl der, karışmam der. Ben bugün oruç tutacağım dersen kıl der. Orucunu da tut der, ben karışmam der. Ama nefis sana ne namaz kıldırmayan, oruç tutturmayan, camiye sokmayan o nefis sana düşmandan daha beterdir. Bunu öğrenmek ve bunun arzularına mani olmak, engel olmak, elinden gelen gayreti sarf etmek Müslümanın vazifesidir ki Allah-u Teala'nın hazırladığı cennete girebilsin. Cennetten maksat Hazreti Allah'ın rızasını kazanmaktır. Onun için es-suyuf mefatihul cennet. Birçok evlerimizde de levhaları da vardır bunlardan. İftihar ederiz. Dedelerimizin bu kılıçları maharetle kullandık da dünyada büyük namlarımızı yaymışlar etrafa. Bunlarla iftihar ederiz ama bugün onların evladı olan bizlerin nefislerimizin kölesi, esiri olması çok acı olur. Onun için dünya işi ne kadar çok olursa olsun. Ezan-ı Muhammed'i okundu mu? Onu hiç olmazsa 5-10 dakika bırakacak. Hemen taze bir abdest alacaksın. Ruhuna ruh, vücuduna kuvvet alıp gelir arkadaş. Nasıl ki makinenin şeysi kuvveti bitti yok da onu biraz dinlendirirler. Benzinini korlar içerisine yeni bir kuvvet alır. Binaenaleyh yorgun insan işini bırakıp abdest alıp Allah'ın divanına durduğu vakitte mutlaka kuvveti bir misli daha artar. İşini daha güzel görür. Ama sen onu fazla bir şey görüyorsun da ibadet saate yanaşmadan o gününü öyle geçiriyorsun. Bütün o günün senin zarardadır. O gün sen düşmana esir olmuş bir vaziyettesin yani. Düşmanın eline düşmüş, esir olmuş bir vaziyettesin. Bunu Müslümanın bilmesi lazım yani. Onun için düşmanla mücadele ne kadar caiz lazımsa, düşmanla mücadeleye hazırlanmak ne kadar lazımsa, insanın kendi nefsiyle de uğraşması için o kadar çok fazla lazım. Onun için düşmanla uğraşmaya bugün en evvel çok kuvvetli bir bilgi lazım. Bilgi. Teknik dediğin senin şey bilginin altında. Bilgi olmazsa teknik olmaz. Bir teknikler bilgilere bağlıdır. Bilgi kuvvetin nispeti ne kadar fazlaysa o kadar senin tekniğin güzel olur. İşte nefsiyle de mücadele edebilmek için dinin hükümlerini, ahkamlarını, nefsin oyunlarını iyi bilmek lazım. Düşmanın oyununu bilmek nasıl lazımsa, düşman kaçar, kaçıyor diyerekten sen de arkasından kovalarsın, iki taraftan sıkıştırdım, seni esir alıverdim idi, aklın başına gelir. Nefsin oyunları bundan daha çok beterdir. Daha çok beterdir. Onun için nefse aldanma ve uyuma kardeşim. Sana Allah-u Teala meleklerden üstün bir kılık vermiş, kıyafet vermiş. Sana miraç vermiş. Bak senin peygamberin bu ayda miraç ederken senin de miracın var. Sen niçin o miraçtan mahrum kalasın? Allah o gönlü vermiş bize. Peygamber vücuduyla gittiyse sen de gönlünle aşarsın her tarafı. Buna mani yok. Gönlü tutacak hiçbir kuvvet yok önünde. Gönül açtı mıydı arşı da geçer, ferşi de geçer. Bunun için sen gönlünü uyandırmanın yoluna bak. Gönlünü Allah dedirmenin yoluna bak. Yüzünü kıbleye çevirdiğin vakitte gönlünü Allah'a çevir. Yüzün kıbleye dönsün, gönlün de Allah'a dönsün. Gönül Allah'a döndükten sonra dünyada senin, ahirette senin. Bu senin altın dediğin şey nedir ki arkadaş? İnsanlar bugün altına tapar. Ya apartman dediğin şey nedir? Servet dediğin şey senin nedir gönlün yanında yani? Gönlün yanında servetin ne kıymeti olur? Hiç cifeden ibaret hepsi. İnsanın şu cesedi nasıl bir cife oluyorsa toprağın altında, git bir ay sonra aç bakalım babanın dedenin mezarını ne hale gelmiştir zavallı. İşte hepimizin hali bundan ibarettir. Bu kıymet verip beslediğimiz vücut netice itibariyle bu oluyor. Bunun kıymeti yok arkadaş. Bu topraktan halk oldu, yine toprağa girdi, toprak oldu. Ama bu toprağı dile getiren Allah, bak şu dili nasıl söyletiyor, toprak bu işte, taş bu. Et parçası. Kasaptaki et parçası konuşur mu? Fakat senin dilini Allah bak nasıl konuşturuyor? Gözünü nasıl gösteriyor? Ama oruç çıktıktan sonra ne gözün para ediyor ne de dilin para ediyor. İşte o gözü veren Allah bir de gönül vermiştir ki insana onun önüne geçmenin imkanı yok. Sen o gönlünü hapsedip de öldürme arkadaş. O gönlünü hapsedip de öldürme. O gönlünün kıymetinin pahası yok. Onu cennetin için Allah veriyor, o gönlünün pahası yok. Cennette hudutsuz nimetler, çünkü hudutsuz nimetlere maliksin sen. O hudutsuz nimetlerin kıymetini bildiğin vakitte cennette de hudutsuz, akla fikre gelmeyen nimetler hep senin emrine amade oluyor. Öyleyse sen imanın, İslam'ın kıymetini iyi bil. Onun emirlerini canla başla dinle, onun emirlerine inkiyar ile dünyanın pahası, dünya yıkılacak, yıkılsın varsın. Bana bir bugün şimdi Allah'a secde etmek lazım, vakit geldi. Dünya yıkılıyormuş, yıkılsın efendim, bana ne? Dünyanın sahibi Allah. Bana şimdi emretmiş namaz kılınacak diyerekten vakit gelmiştir. Ben namazımı kılmakla mükellefim. Gönlümü ona çevirmekle mükellefim. Ona çevrilmeyen gönüller cifeden ibaret. Onun için Allah hepsi bizi gaflet uykusundan uyandırsın da bu kılıçların sahibi olan dedelerimizin imanları gibi bize de iman nasip etsin. Tabii bu hususta mücahede ayetleri, cihat ayetleri yani. Çok Kur'an-ı Azimüşşan'da çoktur yani. Mücahidi nefis ayetleri pek çoktur. Onların dersleri yine ayrıdır. Ama şurada şu kadarcık ben size bahsettim. Allah hepimizi gaflet uykusundan uyandırsın. Nefsin elinden uyandırsın. Şehvetin elinden uyandırsın. Nefsin tabii şu bir nefistir ama adı değişir mütemadiyen. Çeşit haller var. Nasıl biz çocuktuk, delikanlı olduk. İhtiyar oluyoruz, sonra ahirete göçüp gidiyoruz. İşte nefis de bunun gibi bir çocukluk devri var, hiçbir şey bilmez. Emmaredir. Onu terbiye ıslah edersen levvamı olur. Daha ıslah edersen mülhime olur. Onu daha güzel ıslah edersen mutmainne olur ki ancak insanlar mutmainne olan nefse ulaştıkları vakitte saadeti, selameti bulurlar. Dünyanın ne demek olduğunu anlarlar. Ahiretin de ne demek olduğunu o zaman anlarlar. Onun için nefsin mutmainne olabilmesine çalışmak herkesin elindedir. Çalışacak. Fakat hiçbir ordu var mıdır ki kumandansız olarak da muharebeyi kazansın? Kumandansız bir muharebe kazanılır mı? Kazanılmaz. Kumanda kuvvet idaresi elden gitti miydi? Ordu perişan olur, ya esir olacak ya kaçacak, dağılacak her birisi bir tarafa. Onun için bu nefislerin mücahede sahipleriyle el birliği yapıp da bunu öğrenmek her Müslümanın borçlarından birinci borcudur. Yoksa namaz kılmak, oruç tutmak o vazife başka. Fakat birçok Müslümanları görüyoruz ki namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler ama bütün ahlak-ı mezmumeler üzerinde birikmiştir. O nefs-i mutmainne ne demek biliyor musun? Ahlak habiseleri, kötü ahlakların hepsini atmış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlaklarını üzerine toplamış, melek olmuş bir insan demektir. Halbuki biz birçok namaz kılanlarımızı görüyoruz ki bugün ne kadar günahlar işliyor hepsi de. Hiçbir şeysine, ben Müslümanım işte diyor, sofuyum, yeter bana bu kadar. Yeter ama bütün ahlaklıklar, fenalıklar üzerinde olduğu halde bu Müslümanlık çok zayıf bir Müslümanlıktır. Allah bizden olgunluğunu istiyor. Hangimiz meyvanın hamına iltifat ediyoruz? Hiçbirimiz iltifat etmiyoruz. Eğer evimize bir karpuz kavun getirdiysek o da hamsa pişman da oluyoruz. Yazık paramıza da diyoruz. İşte insanın hamı da böyledir arkadaş. İnsanın hamı ne demek? Kötü ahlaklar, mezmum ahlaklar üzerinde durduğu halde ilerleyemeyen insan. Atamıyor kötü huylarını. Kötü ahlakını atamıyor çünkü mücadele etmek istemiyor nefsiyle. Bir sigara nedir o? Hiçbir şey değil. At bakalım sigarayı elinden. Atamazsın. Alışmışım diyor. Niçin? Nefsine esir olmuş bir insan. Şeytanın şeysi olan o habise yapışmış, onu bırakmak istemiyor bir türlü elinde. Yahu vücuduna zarar, evladına zarar, nesline zarar, memleketine zarar, her şeysine zarar işte. Bıraksana bunu, yok. Adetleri terk etmek büyük bir şey. Onun için Allah Celle ve Ala hepimizi affetsin de, bu iyi ahlakların sahibi olabilmek için mutlaka mücahedeye, düşmanlı değil, nefsinle mücahedeye mecburuz. Bu mücahedeyi yapmayan insan, memleketini düşmana teslim ettikten sonra cihad etmeyen ve gavura boyun büken insan gibidir. Gavura boyun bükmek olur mu canım? Gelmiş memleketi istila etmiş, hepimizin boynuna borç olan, onu oradan doğru çıkarmak. Yok, ne yapalım işte, bu da bunun orada da böyle biraz oturalım bakalım. Dedik mi, o insanı insanlıkla kıyıyor. İnsanlığı yok bile demektir. İnsanlık olsa. Gavur bile memleketine yabancıyı sokmuyor ya. Yabancı geldi miydi o da ölüyor. O da çıkarmaya çalışıyor memleketinden yabancıyı. Müslüman olur da memleketinde yabancıyı oturtur mu? Evet oturtmayacak. Canı pahasına, malı pahasına onu çıkarmaya çalışacak. İcdatlarımızın yaptığı gibi. Ama içimize girerse, ya içimize girdiyse o canavar, ne yapalım artık? Devekli olur mu? Mutlaka yaşımız 80 de olsa, 90 da olsa mücadele edip, mücahede edip onu içimizden atmaya çalışacağız. Atamazsak berbat halimiz. Onun için Cenab-ı Hak cümlemize bu mücahede kuvvetini, mücadele kuvvetini, nefsin elinden kurtulma kudretini, kuvvetini lütfu ihsan buyursun. Bu mübarek günde rahmet edin. Eşşat fil beyt bereketun. Ve şeytan bereketan. Ve selas şiyah selazı berekat. Koyun. İşte hepimizin bilir muhal. Fakat tabii bugünkü memleket durumlarına göre her şey değişiyor. Zaman-ı saadette herkesin evinin bahçesi var. Efendim, her arazi bol. Herkes istediği gibi hayvanlarını dışarılara yolluyor. Otlanıyorlar hayvanlar. Ama bugün bizim İstanbul gibi bir memlekette bir koyun beslemek kolay bir iş midir? Eviniz zaten bir dairedir. Neresine koyacaksınız o koyunu? Koyunu koymak için mutlaka bir bahçeli yer ister. Otu yemi olan bir yer lazım. Bunun süprüntüsü olacak, pisliği olacak. Berekettir diyor Efendimiz. Koyun berekettir. Evinizde koyun besleyiniz diyor. Ama bugün bizim evlerimizde bunu beslemenin imkanı yok. Ama burada da bize ders geliyor. Böyle sık yerlere sıkışıp da kalmayın ya. Sıkışıp da kalmayın. Allah, Allah varsa Cenab-ı Hakk'ın arzı bu kadar genişken sen kat kat üzerine binaları kurmuşsun. Burada bir dairede almışsın 50 metrelik 100 metrelik bir yer. Onun içerisinde ömrünü hapishanede geçirir gibi geçiriyorsun. Yazık değil mi sana ya? Mutlaka İstanbul'da oturmak şartlıdır insana. Biraz nefes alacak yer istemez misin insan? Babalarımız, dedelerimiz kocaman kocaman evler yapmışlar, koca koca bahçeler, evin içerisinde çeşitli meyve ağaçları, şunları bunları, havasız bir surette yaşa. Şimdi bu bereketten de mahrum oluyoruz bu sebeple. Evimizde koyunumuz olursa sütü olur, yoğurdu olur, peyniri olur, yününden efendim evde iplik yaparlar, dokumalarını yaparlar, dışarıya ihtiyaçları olmaz. Ekmek de bulamasak sütünle, yoğurdunla da geçiniriz. Birçok faydası vardır. Ama bunlardan bugün hep mahrum oluyoruz. Kapıdan sütçü geçecek de içine ne kadar su katıldığını Allah bilir. Yağının ne kadar üzerinde kaldığını Allah bilir. Bunu alacağız da çoluk çocuğumuza içireceğiz de biz de ondan sıhhat kuvvet olacağız. Yine ikinci bir hadiste ki bu Enes radıyallahu anh'tan eşşatü beraktın. Koyun beslemek, evinde bulundurmak bu bir berekettir. Yapabilenlere ne mutlu. Bugün köylüler de aciz. Vel mi'ru bereketün. Bununla beraber bir de kuyunun evde bulunması, bu da ayrı bir berekettir. Mesela şu bizim yakın zamanımıza kadar İstanbul'un ve her yerin evlerinde birer kuyu bulunur. Şimdi mesela Terkus teşkilatı yapılmış, sular evimizin çeşmemize kadar geliyor ama ne bir gün olur da bunlar gelmeyecek olursa felaket olur işimiz. Ama evimizde bir kuyumuz olursa, bugün yine birçok paralar veriliyor suya. Kuyun olursa bir kere para verirsin, ondan sonra bedava her gün işin senin için. Yemeğini de soğudursun, içerisinde her şeysi de olur. Tennur. Evde ufak fırınlar olur. Şimdi bugün de Allah fırıncıları var ama, gazlarla yanan fırınlar. Asıl matlub olan fırın, o bedavadan olan, çırpıyla, ateşle, yanan fırınlar, bu da evde bulunması bir berekettir. Bir misafirin gelir, çabucaktan yakarsın, bir şeyler yapıverirsin. Misafirin ne korsun, bir şeyler olur. Bu da bereket. Vel kaddâhatü bereketin. Şimdiki gibi kibrit ve çakmaktaşları ve bugünkü fenli aletlerin hiçbirisi yok. Ama o zaman çakmaktaşı da bir bereket. Böyle çakar bunu, çaktı vakitte kavanı yakar, kavunla ateşini yakar, sobasını yakar, ocağını yakar. Her yerde kibrit bulmak mümkün değil. Kibritin icadı daha pek yakın bir zamanda. Binaenaleyh bu çakmak taşı, şimdi onun yerine mesela yenileri yapılmış aşk ama bu bizim köylülerin harman sürdükleri şeylerin altında taşlar vardır ufacık ufacık. Bu taşlar hem saman yapar güzel, buğdayı ayırır. Aynı zamanda bunu demirle böyle çarpıştırdın mı güzel bir ateş çıkarır. O çıkardığı ateşten de herkes işini görürmüş. Bu da bir bereketmiş yani. Onun için eski dedelerin keselerinde bir çakmak taşıyla bir gav, bir de o demir parçası hazır bulunur. Yanlarında gezdirirler. Bu da ayrı bir bereket. Eşya safvatullahi min bilal. Her beldenin Cenab-ı Hak bir güzellik vermiştir. Hepsine ayrı ayrı. Mekke'nin güzelliği ayrıdır. Medine'nin güzelliği ayrıdır. Şam'ın güzelliği ayrıdır. İşte bizim İstanbul'un güzelliği ayrıdır. Her birisine ayrı ayrı güzellikleri var. Şimdi Şam'ı da o zaman methediyor Cenab-ı Peygamber. Tabi buralara daha gelinmemiş. Şam o zaman Arap ülkesi olarak tanınıyor. Şam saffetullahim bilal. Allah-u Teala'nın beyatlarının içerisinden en güzel bir belde olaraktan takdim oluyor. Ve bir de oraya takdim olurken şöyle bir de tavsiyede bulunuyor. Yectebi saffetuhu min ibadih. O ancak kullarının iyisini alır içerisine. Şam'da, Şam'ın hassası olaraktan Şam'a ehlinin iyileri girer. Kötü insanı içinde tutmaz. Atar onu dışarıya. Onun için diyor ki, فَمَنِ خَرَجَ مِنَ الشَّامِ اِلَى غَيْرِهِ Şam'ı beğenmedi de başka bir memlekete gidip orada yaşamak istiyor. فَمَنِ خَرَجَ مِنَ الشَّامِ اِلَى غَيْرِهِ فَبِسُخْتِهِ Bu Allah-u Teala'nın gadabına uğramış bir adamdır ki, Şam'ın kıymetini bilmemiş, bunu bırakmış, başka memlekete gidiyor. Orada oturacak. وَمَنْ دَخَلَهَا مِنْ غَيْرِهَا Başka memleketten kalkıyor, Şam'a girip oturacak. فَبِرَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ O Allah'ın rahmetine giriyor demektir. Suyu çok, havası leziz, işte büyükler orada çok metfun. Birçok büyükler de buna özenerekten bu memleketlere gitmişler, oturmuşlar. Her memleketin böyle kendisine göre bir güzelliği var. Ama en güzel belde Allah-u Teala'nın insandaki gönül beldesidir. Gönül beldesinin güzelliği hiçbir yerde bulunmaz. Gönül beldesindeki güzellik kainatın hiçbir yerinde bulunmaz. Onun için o güzel şey gönlü Allah sana vermiş de, bize vermiş de, bizim de ondan haberimiz olmadan bu dünyayı bırakır gidersek ne yazık bizlere yani. Bütün cevahiri serpmiş gidiyoruz demek burada. Bak şimdi. Eşşâhidü yevmül arefe ve yevmül cüm'a vel meşhud yevmül mev'udü yevmül cüm'a. Şimdi şahit olaraktan Arife günü bize şahadet ediyor. Şahitlik yapıyor. Hacılar toplanmışlar Arafa Dağı'nda. Bu da diyor ki, ya Rab, buraya gelen bu insanların Müslüman olduklarına ben şahit. Cuma günü camiye gelmişler. Cuma diyor ki, ya Rab, bugün camiye gelen şu Müslümanların Müslüman olduklarına ben şahit ederim. Çünkü o gün camideydiler bunlar. Sen diyeceksin ki, yahu doğun veyahut o günün böyle bir şeye vukufu olur mu? Böyle şey olur mu? Seninle benim daha dünyada hiçbir şeyden haberimiz yok. O gönül bizde uyurken bizim hiçbir şey bilmemizde de imkan yok. Allah-u Teala o gönülden bize ne kadar bilgiler vermiş bilsen sen. Bilsen sen. Bir günde var ki, mev'ud olan gün, bu da kıyamet günü diyor, denilen gün. O günde hepimiz orada, şahidi de, şahit olunanında hepsi orada. O gün hazır bulunacak. Bugün herkes yaptığının mükafat veya mücazatını görecek. İyiler cennete, kötülerin cehenneme atılacağı bir gündür. Bugün muhakkak olacaktır yani. Allah-u Teala'nın vaadidir bu. Allah-u Teala vaadinde külfetmez, sadıktır sözünde. Ne derse o öyle olur. Onun için herkesin o gün için hazırlanması en elzem bir şeydir. Onun için Sûre-i Haş'ın her sabah okuyoruz. Vallahu lezî lâ ilâhe illâhu diye. Onun sayfa başında şöyle bir ayet var esnediyor. Ya eyyühellezine âmenû amittekullâh vel tenzur nefsüm mâ kaddemet lügedin. Herkesin ilk vazifesi bugün yarın için ne yaptığını hesaplaması lazım. Ne yaptım ben? Ne hazırladım bakalım? Neyim var? Bir kere insanın şunu bilmesi lazım ki ben benim değilim. Ben değilim yani. Ben nasıl olurum? Ben irademe sahip olursam, kuvvet kudret benim olursa, bu zaman benim derim. Halbuki bunların hepsini bana Allah vermiştir. Ben benim değil, ben Allah'ınım. Allah'ın kuluyum yani, kulum. Bu kulluğunla beraber bana bu kulluk kudretini veren Allah'ı tanımazsam, ne kadar adi bir insan olduğumu, nasıl ki köleler vardır. Köle efendisini tanımazsa, bu köleyi atarlar, kovarlar, döverler. Sen niçin efendine itaat etmiyorsun diyerekten. Bizim de sahibimiz Allah'tır. Ona itaata mecburuz biz. Onun dediğini yapmaya mecburuz. Yapamazsak insanlık denilen adı taşımaya hakkımız yoktur. Onun için ya eyyühellezine amtekullah vel tenzur nefsün mâ kaddemet civedin. Bakalım hazırlandın mı sen yarın için yapacağın şeylere? Hem başta kork diyor Allah. Benden kork. Ey iman eden korkun benden. Korkun da yarın için hazırladığınız şeylere şöyle bir düşünün bakalım. Neler hazırlıyorsunuz? Ekmek mi hazırlayacaksın? Ambarına bir şey mi koyacaksın? Odununu, kömürünü mü hazırlayacaksın? Kışı nasıl düşünüyoruz ya? Odunları, kömürleri alıyoruz. Yarın kış gelecek diyoruz. Soğukta donmak var. Yarın da ölüm var arkadaş. O mezara girmek var. O mezarda sorgu var. O mezarda efendim, o mezarın arkasından da kıyamet var, cennet var, cehennem var. Elbette cennete hazırlanmak, cehenneme girmekten âlâ ve eftaldir. Onun için ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizleri böylece uyandırıyor. Ya eyyühellezine aminu, la tekunu, kellezine nesullah. Ey Allah'ı unutanlar gibi olmayın diyor Allah. Kellezine nesullah. Allah'ı unutanlar gibi olmayın siz ey müminler. Allah'ı unuttun mu kendini de unuttun gitti demektir. Fe ensahum enfüsüm. Allah'ı unutanlara Allah nefislerini de unuttur. Kendinden de haber olmaz yani. Ne demek? Hayvan mesabesinde olur yani Allah. Eşşebab şubetü minel cünun. Şimdi insanların tabii devirleri var ya, çocukluk devri, gençlik devri, delikanlı devri dediğimiz, şebab, delikanlı devri. Tuttuğunu koparır. Korku bilmez. Aklına geleni ölçmez. Nasıl isterse öyle yapmaya çalışır. Bu gençlik devri diyor ki şubetü minel cünun. Delilikten bir şubedir. Delil, işte tımarhanede çeşitli deliler var ya. Bu da bir nevidir yani. Gençlik delilikten bir nevidir. Aklına geleni yapar. Halbuki bu delilik lazım değil bize. Akıllılık lazım. Gençlik ele hiç geçmez hele. Gençlik Allah'ın büyük bir devleti. Onun devresi geçti mi bir kere? 40-50'yi atladı mı? Ondan sonra ihtiyarlık devresi başlar. Karnın ağrır, başın ağrır, romatizmeden, şundan, bundan. Kendini kurtarıp da bir Allah'a layıklı bir ibadet yapamaz. Ama gençlikteki ibadet güneşin ziyası gibidir. Her tarafı böyle ışıldatır. Çok. Ihtiyarlıktaki ibadet de yıldızlar gibi. Tersiz bir ibadettir ya. Zor zoruna yapılan bir şey. Kıymeti yok. Çünkü zaten her şeyden elini mecburi çekmişsin. Mecburi çekilmiş elin. Ondan sonra ne yapacaksın? Tabii bütün gün uyuyacak değilse ya. İşte. Ve'n-nisa hibâletü şeytan. Kadınlar da şeytanın avıdır. Hani balıkçılar balık tutuyorlar ya, şebeke derler ona, kuş tutmak için, balık tutmak için, hayvanların, büyük hayvanları yakalamak için çeşitli av tertipleri vardır. Bu kadınlar da şeytanın aletidir. Av aleti. İnsanları yakalamak için bazı Müslümanlıkta biraz temeyyüz etmek, üstünleşmek isteyen insanları şeytan nasıl kandıracağını şaşırır. Düşünür. Nasıl yapayım diyerekten en kolay fırsat kadındır. Kadın vasıtasıyla yenilmeyen erkek pek azdır. Yenilmeyen erkek, baba yiğit derler bunlara, bunlar pek azdır. Ekseriyetle insanlar bunun esiri olaraktan. En büyük dert demiş, kadının şerir olması, insanların da onlara muhtaç olmasıdır. Muhtaç. Bunlarsız da işimiz olmaz. Olmaz ama bunlara uyarsan, bunlar seni şeytana doğru sevk ederler. Çünkü şeytanın, ipin ucu şeytanın elinde. Şeytanın elinde olduğu için onlar da senin onun kucağına yürürler. Gece ibadet etmek istesen, efendi yat uyu şimdi benim de uykumu bozma, beni de rahatsız etme der. Sen de dersin, acırsın, hadi uyu bakalım dersin. İşte gündüzün şöyle yapar, böyle yapar. Dünyanın zinetine pek meyyal derler bunlar. Zinet için bayılırlar. Onun için seni mecbur ederler, bana şu da lazım, bu da lazım. Senin kazancın da ona kifayet etmemiştir. Bu sefer başlarsın sen de hile yollarıyla fazla kazanç kazanma. Bu sefer sen de düşmüşsündür şeytanın tuzağına. Allah cümlemizi gaflet uykularından uyandırsın da bu tuzakları düşürmesin Cenab-ı Hak. Onun için eşşite Rabi'ül Mü'min. Şimdi kış, müminlerin en sevdikleri bir aydır. Bahar aylarıdır. Müminler. Niçin? Gecesi uzun. Kalkar gece ibadet eder. Gündüzün kısadır. Bu zamanda oruç da kolay olur. Kış günleri oruç tutmak kolay, geceleri de ibadet etmek kolay. Ama biz nefis sahipleri, bizim için hepsi müsavi. Kış da müsavi, yaz da müsavi. Çünkü biz alışmışız gece yarılarına kadar çene çalma. Onun için Müslümanlıkta adım atmak, ileriye gitmek isteyen insana düstur olarak verilen vazifelerin başında az yeme, az konuşma, az uyuma verilmiştir. Kendini yemeğe verdin miydi? O olmadı bu iş. Müslümana bu kadar nefsine esir olup kendisini beslemesine cevaz yok artık. Karnını doyurup Allah'a ibadet edebilecek kadar bir kuvvet aldın mı? Kafi sana. Fazlası şehvetini kuvvetlendirir. Şehvetini kuvvetlendirince de seni zapt etmek mümkün olmaz o zaman da. O zaman muhakkak sağa sola yata yapacak. O geceleri bir sürü boş laflarla ömrü tüketmenin zararını insan ne zaman anlayabilir acaba? Ya bak Müslüman bu. Müslüman olduğu halde her şeyi de pek iyi bildiği halde ömrünün zayiatına vesile olan çok konuşmayı bırakamıyoruz. Sigarayı bırakamadığı gibi. Öteki de diyor ki tüh bunu ne içiyorsun diyor sen diyor. İçilir mi bu? E sen de bunu neden yapıyorsun ya bu gecelerine, gece yarılarına kadar böyle boş boşuna çene çalıyorsun. Kalkıp da abdestinip de Allah'ın divanını dursan. Boş namazların var kim bilir ne kadar onları kılsan. Hiç fırsat buluyorsan biraz da Allah desen. Ha onu da söyleyeyim. Bu insanların terakki ne kadar yaparsan yap zikrullahsız olmaz. Bunların arkasından Allah-u Teala'nın zikrinin çok edilmesi lazım. 5 kere, 10 kere, 100 kere o az. Çok diyor Allah-u Teala. Çoğun hududu yok. Allah-u Teala o kadar zikredeceksin ki senin için deli desinler varsın. Ne olur? Desinler varsın. Sen ama Allah'a ver kendini. Onun için kış bizim için, müminler için büyük bir sermaye. İçin gündüzün oruç tutacak, geceleri de boyuna ibadet edecek. Allah Teala'nın büyük nimeti. Ama bunun kıymetini bilmeyip de böyle masallarla, hikayelerle, kuru kuru boş boş laflarla vakit geçirirse bu zayiatı da ödemenin imkanı yok. Hele o Allah'a sevgisin kahve düşmanları, kahve gazino işte bilmem ne düşmanları. Onlara da Allah kardeş, bu kardeşlerimize de Allah intibahlar versin. Yani bizi koruduysa Allah korumuştur. Biz de alışsaydık o gibi yerlere, bizi de bugün evimizde tutmanın imkanı yoktu. Biz de oradaki arkadaşlarımızın yanına gideceğiz, tavla mı oynayacağız, iskambil mi oynayacağız, ne oynayacaktık? Alışmışız bir kere, gidip bunu oynayacağız. Ama saat 12 olmuş, 1 olmuş, 2 olmuş, kime ne? Eğer gelirimiz de yerindeyse hiç düşünmeyiz artık. Halbuki gece müminin neden bayramı oluyor? İbadet etsin diyerekten. Ve ibadet edemedikten sonra hep bir. Çünkü burada Rabi'ül Mümin diyor. Çünkü gece, gavura da gece, gündüze de gece, bütün hayvanata gece gece, gündüz gündüz. Mümin neden istifade edecek? Uzun gecesinden ibadet etmek suret. Zikrullah'a vakit bulacak, namaz kılmaya vakit bulacak, gündüzünde oruç tutması kolay olacak. Onun için faydalı oluyor. Altta bunu izah ediyor. Eşşite Rabi'ül Mümin. Kasura niharuhu fesabehu. Gündüzü kısa, oruç tutar. Ve tale leyluhu, gecesi uzun, fekamuhu. Kalkar Allah Teala'nın divanına durur. 5, 10, 100 rükat namaz var. Geçen mesela 100 rükat namaz bazen böyle vaizlerde fadail olarak da bahsederler. İşte bu gece böyle bir mübarek gecedir. Bu gece 100 rükat namaz kılarsanız şöyle sevabı var, böyle sevabı. Uuu der, bu kadar namazda kılınır mı der. Sure-i Tahrim'de, Hamdi Efendi'nin tefsiri olan Sure-i Tahrim'de okuyun. Bir insanın söylüyor burada, Şii mezhebine mensup hem de o alim, son 17 günlük hayatında 17 bin veyahut 18 bin rikat namaz kıldığını tefsirinde yazar. Günde bir rikat kılmış yani. Günde 200, 300, 400, 500 gramların sayısı çoktur yani. Sayısı çoktur. Bu adam müntaz demek 1000 rükat kılabilmiş günde. Yani ömrün gününün çoğu 24 saatinin çoğu namazla geçmiş. Müslüman'da da böylesi lazım. Boş laftan bir şey çıkmıyor. Bir ders ki okuyacaksın, bu ders seni Allah'a götürüyorsa onunla meşgul ol. Bu ders seni Allah'tan alıkoyuyorsa boş bir derstir o. Bir hadis-i şerifin uzunca alt tarafını söyleyeceğim. Din ancak Allah için sevme ve Allah için buğz etmeden ibarettir. Diyor ki Efendimiz, قال الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Eğer siz Müslümanlık davasında sadıksanız, siz Müslümanlık davasında doğruysanız, biz Müslümanız diyorsanız, biz Allah'ı seviyor davasında sadıksanız, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak mecburiyetindesiniz. Kendi aklınla değil, Peygamberin gösterdiği yol üzerinde yürümek, onun yaptığı gibi yapmak, sünnen-i seniyyesine uymak, Müslümanın birinci vazifesidir. Başka yol ile Allah'a gidilmez, Allah'a gidilen en kestirme yol, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoldur. Sen ne kadar büyük evliya olursan ol, Peygamber'e uymadıkça Allah'a giremez. Kapalıdır önü. Mutlaka Peygamber'in yolundan gidilir Allah. Peygamber'in yolu sünnet-i seniyyesidir. Kitabullah ile amel, Peygamber'in sünnet-i seniyyesiyle amel, insanı Allah'a ihsan eder, yükseltir, melekleştirir, kemal-i insaniyeti kendisine ihsan eder. Allah cümlemizi affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin, kendimizin ne olduğunu bilip, varlıkların sahibi olan Hazreti Allah'ı tanımak ve bilmek devlet şerefine ve ona kulluk edebilmek devlet şerefine sizi de bizi de bütün ümmeti Muhammed'i de nasip eylesin. Ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Hatta kafirlere de nasip eylesin. Onlar da, çünkü onlar ümmeti Muhammed'den icabet etmeyen kısımdır. Onlar da ümmeti Muhammed'dir. Kafirler ümmeti Muhammed'dir. Hep de ümmet, Peygamberimizin ümmetidir. Fakat elhamdülillah bizlere icabet nasip etmiş Cenab-ı Hak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerekten Peygamberimizin getirdiği ahkamı kabul etmişiz. Onlar ise et demiş, ısrar etmişlerdir. Bunlar asırlıkların cezasını uyacaklar. Binaenaleyh sana Allah'a isyan edene, sana Allah'a isyan eden örnek olmasın, seni Allah'a götüren peygamber sana örnek olsun. Allah cümlemizi bu devlete ulaştırsın inşallah. لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.